Kartolinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i Ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 24 dzień marca. Minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że wszystkie procedury w sprawie rosyjskiej rakiety przelatującej nad Polską zadziałały prawidłowo. Ukraina nie miała żadnego związku z zamachem pod Moskwą. Wynika to jasno z ustaleń Białego Domu. Rusza kampania społeczna Akcja Kardioprotekcja. Jak zadbać o serce, to sprawdzimy w tym serwisie. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że dowódca operacyjny podjął słuszną decyzję w sprawie rosyjskiej rakiety przelatującej nad Polską. Jak informowaliśmy, po godzinie 4 nad ranem nad naszym terytorium przez 39 sekund leciał rosyjski pocisk manewrujący, kierujący się na Ukrainę. Uruchomiono polskie i natowskie lotnictwo. Minister Kosiniak-Kamysz mówił w Krakowie, że incydent był dokładnie monitorowany. Od samego początku jesteśmy w stałym kontakcie z dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, generał Klisz, który każdorazowo podejmuje decyzje o określonych działaniach. W tym wypadku też analizował tą sytuację i podjął najbardziej słuszną decyzję. Podjął decyzję, która zapewnia bezpieczeństwo Polsce. MON zapewnia, że trajektoria lotu rakiety była cały czas pod kontrolą. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że pocisk zostałby zestrzelony, jeśli byłaby pewność, że zmierza w kierunku polskich celów. Ukraina nie miała żadnego związku z zamachem pod Moskwą, ogłosił Biały Dom. Rosyjscy politycy prokremlowscy oskarżają Ukrainę o powiązania z zamachowcami, którzy dokonali ataków w podmoskiewskim kompleksie wystawienniczo-koncertowym. Zginęło w nim 137 osób. Tak zwane państwo islamskie ponosi wyłączną odpowiedzialność za atak pod Moskwą i nie było żadnego zaangażowania Ukrainy, poinformowała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Adrienne Watson. Także zdaniem byłego korespondenta Gazety Wyborczej w Moskwie Wacława Rydziwinowicza argumenty wskazują na to, iż zamach przeprowadziło państwo islamskie. W TVP Info ekspert mówił, że przekonującym dowodem jest nagranie, które opublikowała związana z terrorystami agencja informacyjna. To był bezpośrednio z miejsca wydarzeń pod Moskwą, z kamery przyczepionej do ubrania terrorysty, na którym bezpośrednio widzimy, jak zabijają ludzi, jak podrzynają gardło, jak krzyczą Allah Akbar. Tylko organizator mógł mieć taką relację, mógł ją zamówić i wymagać. Zlecili ludziom robotę i ludzie bezpośrednio z miejsca składają raport. My robimy swoje, to za co nam zapłaciliście, to co nam poleciliście. Zdaniem rosyjskich mediów niezależnych liczba ofiar ataku może jeszcze wzrosnąć. Rusza kampania Akcja Kardioprotekcja. Ma ona promować korzystanie z rehabilitacji kardiologicznej. Część pacjentów nie korzysta z tej możliwości, choć jak podkreślają eksperci, powinni to robić. Więcej o tym Barbara Góra. W Polsce zbyt dużo pacjentów umiera w ciągu roku po zawale serca, podkreślił profesor Ryszard Piotrowicz, ekspert kampanii. O ile Polska jest przodującym krajem, jeśli chodzi o przeżywalność świeżego zawału, to jeżeli popatrzymy, co się z tymi ludźmi dzieje po roku, to spadamy na koniec listy w Europie. Jednym z powodów takiej sytuacji jest brak ośrodków, które zapewniają rehabilitację kardiologiczną. Ale też często pacjenci nie chcą tej rehabilitacji, zaznaczył profesor Piotr Jankowski. No, część pacjentów nie widzi potrzeby rehabilitowania się. To była ostra choroba, był ból klatki piersiowej, został zaopatrzony, wyleczony z zawału i właściwie w cudzysłowie chce mieć święty spokój. Choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. Najwyższe, naturalne i w ocenie wielu najpiękniejsze. W Lipnicy Murowanej po raz 65 odbył się tradycyjny konkurs palm wielkanocnych. W Małopolsce obserwował go Paweł Pawlica. Nawet najwyższe palmy, zgodnie z regulaminem konkursu, mieszkańcy Lipnicy muszą ustawić tylko za pomocą rąk, lin i drewnianych podpórek. Do ich przymocowania wykorzystywane są okoliczne drzewa. Największym wyzwaniem w tym roku okazało się postawienie 28-metrowej palmy przygotowanej przez mieszkańca Lipnicy, Andrzeja Goryla. Adrenalina rośnie po prostu. Już jest święty spokój, można powiedzieć. Już mogę spokojnie spać tej nocy. Dobra, zabezpieczaj to! W tym roku mieszkaniec Lipnicy nie pobił swojego własnego rekordu. 5 lat temu przygotował wykopał palmę mierzącą blisko 38 metrów. Za to tegoroczna konstrukcja waży 250 kg i ozdobiło ją 800 kwiatów z bibuły. Serducho cieszy i z roku na rok staram się to robić. W sumie do tegorocznego konkursu w Lipnicy Murowanej zgłoszonych zostało ponad 250 prac. Lipnica Murowana, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od tenisa i Miami Open, w którym nie tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz pozostają na placu boju, bo tradycyjnie również w turnieju deblowym mamy za kogo trzymać kciuki. Jan Zieliński zagra w 1/8 finału. Polak i Monachijczyk Hugo Nys pokonali Belgów Sandera Gilla i Jorana Willegena po dwóch setach zakończonych tiebreakami 7-6 i 7-6. Na krajowych lodowiskach poznaliśmy finalistów Ekstraligi Hokeja na Lodzie. O Mistrzostwo Polski zagrają GKS Katowice i Unia Oświęcim, czyli mamy powtórkę finałów sprzed 20 z okładem lat. GKS pokonał w dzisiejszym 5. meczu półfinałowym JKH GKS Jastrzębie 2-0, a seria skończyła się wynikiem 4-1. Również 4-1 było w półfinałowej serii w rywalizacji Unii z GKS-em Tychy, a dzisiejsze starcie skończyło się wynikiem 4-1. Finały rozpoczną się już po świętach Wielkiej Nocy. Pozostajemy w kręgu sportów zimowych. Trzecie miejsce Aleksandra Zniszczoła w Planicy na zakończenie sezonu w skokach narciarskich. Mimo pojedynczych przebłysków, sezon w wykonaniu naszych asów przestworzy był ewidentnie gorszy od poziomu, do jakiego nas przyzwyczaili. Na podsumowanie zebrał się Piotr Żyła. Jak się sezon zaczynał, to ja byłem zmęczony, nie? I to jest jakby, no, można było to dużo lepiej rozplanować, rozegrać, ale jakby, no, to już mamy obgadane i jakby wiemy, co mamy robić na przyszły rok. My już też nie jesteśmy juniorami, żeby nas ciorać jak juniorów, nie? I tak by, no, ale teraz już to wszyscy wiedzą. Wiadomo, no, trzeba było trochę przetarcie takie, było jakie było, no, ale tak mówię, no, teraz trochę inaczej to będzie pewnie wyglądać. No zobaczymy. A co słychać na polskich parkietach? W ramach 27. kolejki Plus Ligi Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Jastrzębskim Węglem 2-3. Bogdanka Luk Lubin wygrała z Indykpolem AZS-em Olsztyn 3-2. Grają w Zawierciu. Warta podejmuje skrebeł chatów. Patrzę na tablicę wyników. Właśnie w tej chwili 25-22. Pierwszy set dla Skry. W Ekstraklasie koszykarzy 25. kolejka, a w niej King Szczecin w wyjazdowym meczu wygrał z Ikon Si Czarni Słupsk 78-74. Enea Stelmet Zastal Zielona Góra przegrał z Polskim Cukrem startem Lublin 91-103. Hiszpan Jorge Martin z zespołu Pramac Racing wygrał Grand Prix Portugalii w motocyklowej klasie MotoGP. Drugie miejsce na torze w Portimao zajął Włoch Enea Bastianini na Ducati. Trzeci hiszpański debiutant Pedro Acosta Red Bull Gas Gas Tech 3. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix USA w połowie kwietnia. I pozostajemy na jednośladach, ale już tych niemechanicznych. Belgijski klasyk Gandawa Wevelgem wygrał po dwójkowej ucieczce były mistrz świata z obecnym posiadaczem tęczowej koszulki. Na finiszu okazał się lepszy Mats Pedersen z grupy Lidl Trek. Holendra Mathieu van der Poela z Alpecin de Koenig. Duńczyk wyprzedził dosłownie o 15 metrów tuż przed metą. 30. miejsce zajął najlepszy z Polaków Kamil Małecki. Za tydzień kolejny klasyk, monument wyścig dookoła Flandrii. W poniedziałek zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane, okresami duże, możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie na południowym wschodzie mogą pojawić się burze, na ogół termometry pokażą od 7 do 9 stopni. Autopromocja. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. To był eksperyment i zarazem pierwszy w historii sceny teatralnej Trójki projekt międzynarodowy. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz. Źle, źle, zawsze i wszędzie. A nić czarna się przędzie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Kwadrans po godzinie 21. Jacek Chabryluk, witam ponownie. Jeszcze przez trzy kwadranse będziemy wspólnie słuchać muzyki. Lamp Chop, Up With People w remiksie Zero Seven. To z 1999 roku singiel, który zapowiadał znakomity album Nixon, który ukazał się w roku 2000. W tej części, tak jak zapowiadałem, będzie odrobina, może nawet większa, zespołu Stereo Lab i Letizia Sadie. Będzie także Mabe Fratti i James Holden z Wacławem Zimplem. Skoro Letizia Sadie, to z ogromną przyjemnością wracam do jej tegorocznej płyty, która pojawiła się bodaj w lutym. To jest piąty solowy album tej artystki, Rooting for Love, i wydaje mi się, że dawno Letizia Sadie nie dała nam tak udanych kompozycji, tak świetnie zaaranżowanych i jednocześnie tak idealnie wpisujących się w stylistykę zespołu Stereo Lab. Pensée Inacceptable to jest trzeci singiel, który miał swoją premierę tuż chwilę przed wydaniem płyty, ale właściwie single singlami. Cały album to jest taka trochę jedna zamknięta całość i opowieść Letizia Sadie o współczesnym świecie. Przed chwilą brzmiał flet i za chwilę flet również będzie rozbrzmiewał, na którym zagra Marie Merle, a ja tylko dodam, że wraz z Letizią Sadie, no człowiekiem odpowiedzialnym za różne instrumenty i także produkcję, był Hannes Plattenmayer. Pensée Inacceptable. Danse l'inacceptable Letizia Sadie z nowej płyty Rooting for Love. Cały ten materiał powstawał na przestrzeni 4 lat, od 2018 do 2022 roku w różnych miejscach, w Londynie, w studiach we Francji i także w Hiszpanii, a mimo wszystko słucha się tego materiału jak jednej całości i produkcyjnie rzeczywiście jest to rzecz bardzo spójna. Rooting for Love. To teraz proponuję takie oto zestawienia. Porzucamy na chwilę Letizię Sadie, ale będzie grał zespół Stereolab. Natomiast do zespołu dołączy francuska wokalistka Brigitte Fontaine. Natomiast później znowuż pojawi się Letizia, ale wraz z grupą Astrobal i jest to gościnny występ Letizii Sadie na płycie tego zespołu. To jest elektroniczny producent francuski, który w 2016 roku zaprosił Letizię do nagrania swojej kolejnej płyty. Stereolab, Brigitte Fontaine, Calimero i Astrobal i Letizia Sadie. J'ai rien fumé depuis. Encore d'heure de juste. Je tousse à la folie. pour Dieu. Dieu délicieux, Dieu juste. C'est vraiment trop injuste. Our bodies are the stuff. Laetitia Sadier i Astrobal. Astrobal, czyli Emmanuel Mario w kompozycji Australazji z 2016 roku, a wcześniej Stereo Lab, czyli zespół Laetitia Sadier z gościnnym udziałem Brigitte Fontaine. I proponuję, żeby głos Brigitte Fontaine towarzyszył nam jeszcze przez najbliższe minuty. Z przyjemnością powrócę do płyty, która pojawiła się na początku lat 70. To miał być właściwie bardzo krótki wypad amerykańskich muzyków do Paryża, ale okazało się, że zostali we Francji znacznie dłużej, nagrywając kilka znakomitych płyt i bardzo ściśle współpracując także z artystami francuskimi. Art Ensemble of Chicago i Brigitte Fontaine. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait me claquer entre les doigts la garce. À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À 7 minutes, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Il ne peut rien s'y passer. Rien ne peut avoir d'importance. Ce n'est rien. Ce n'était rien. Nie tylko znakomity utwór, nie tylko świetny skład, ale także niezły tytuł. Brigitte Fontaine i Art Ensemble of Chicago, Comme à la radio z 1970 roku. Właściwie to nie jest historia alternatywna i wszystko dzisiaj zdarzyć się może, ale myślę, że na przykład w roku 2024 z Art Ensemble of Chicago mogłaby wystąpić Mabe Fratti. Mabe Fratti w programie trzecim Polskiego Radia. Fratti to, przyznaję, dla mnie odkrycie ostatnich lat i co ważne, artystka, która nie tylko nagrywa albumy solowe, ale współpracuje z różnymi muzykami. Wystąpiła także w Krakowie na festiwalu Unsound, grając ze Spółdzielnią Muzyczną i Hubertem Zemlerem. Mabe Fratti, wiolonczelistka, kompozytorka, wokalistka rodem z Gwatemali, działająca dość intensywnie na alternatywnej scenie muzycznej Meksyku. Jej partnerem artystycznym jest Hector Tosta, znany jako Illa Católica, z którym pojawia się nie tylko na płytach solowych, ale między innymi w kwartecie Titanic. I to właśnie ten kwartet zabrzmiał przed momentem z płyty Vidrio, kompozycja Anonima. I to jest, powiedziałbym, może jeszcze bardziej takie eksperymentalne i klasyczne oblicze Mabe Fratti, ponieważ za każdym razem troszeczkę ta artystka pokazuje coś innego i za każdym razem ta muzyka brzmi inaczej. W każdym razie, jeśli słyszą tutaj Państwo różne inspiracje, chociażby muzyką amerykańską lat 80., sceną nowojorską, to oczywiście te skojarzenia są jak najbardziej zasadne. No myślę, że Arthur Russell jest takim bardzo ważnym kontekstem dla Mabe Fratti. Za 13 minut będzie godzina 22, to zgodnie z obietnicą czas na pewien zacny duet James Holden i Wacław Simpel.